600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 stycznia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Lubelszczyźnie wykryto 7 ognisko ptasiej grypy, badane są jednak próbki jeszcze z 2 ferm. Umorzenie sprawy kobiety z Miastka na Pomorzu, która urodziła po pijanemu. Zbada prokuratura z Gdańska. Śledczy chcą wiedzieć, czemu ich koledzy ostatecznie nie zajęli się sprawą. W stolicy Iraku trwają uroczystości żałobne po zabójstwie generała Sulejmaniego. 7 ognisko ptasiej grypy zostało wykryte na Lubelszczyźnie. O szczegółach mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. To zresztą było do przewidzenia. Te poszczególne fermy są w bezpośrednim sąsiedztwie. Głównym naszym zadaniem działanie służb ukierunkowane jest na to, żeby wirus nie wydostał nam się ze strefy zapowietrzonej. Dotyczy to 6 miejscowości na terenie gminy Uścimów. Są to Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy i Orzechów. Kolonia. Gospodarstw jest 18. Warunki atmosferyczne niestety są niesprzyjające. Najgorszy jest wiatr. Liczymy się z tym, że mogą być objęte zakażeniem kolejne fermy. W badaniu są jeszcze próbki z 2 ferm indyków w miejscowości Orzechów Kolonia, a także w gminie Uścimów. Do poniedziałku włącznie trwać będzie oczyszczanie gospodarstw, w których dotychczas wykryto wirus. To kilkadziesiąt tysięcy sztuk drobiu. Będzie zbadane umorzenie śledztwa w sprawie kobiety z Miastka na Pomorzu, która po pijanemu urodziła dziecko. Sprawę bada prokuratura regionalna w Gdańsku. Kobieta urodziła w kwietniu ubiegłego roku. Justyna S. miała ponad promil alkoholu w organizmie, a noworodek prawie tyle samo. Szczegóły zna Grzegorz Armatowski. Tuż po porodzie prokuratura rejonowa w Miastku wszczęła śledztwo w sprawie narażenia noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ustalono, że dziecko przyszło na świat w 7 miesiącu ciąży z wadą serca i alkoholowym zespołem płodowym. Jednak prokurator prowadzący postępowanie nie oskarżył kobiety, tylko umorzył je. Uznał, że płód nie jest dzieckiem i matka nie ponosi odpowiedzialności za swoje zachowanie względem płodu. Po doniesieniach medialnych w tej sprawie prokuratura regionalna w Gdańsku podjęła decyzję o przeanalizowaniu akt tego postępowania. Jak powiedziała mi prokurator Marzena Muklewicz, nadrzędna prokuratura sprawdzi, czy śledztwo przeprowadzono prawidłowo i jakimi przesłankami kierował się prokurator, umarzając je. Akta sprawy wkrótce zostaną przewiezione do Gdańska. Dziesiątki tysięcy ludzi na uroczystościach żałobnych irańskiego generała Gassema Sulejmaniego w stolicy Iraku. Rozpoczęte dzisiaj kilkudniowe ceremonie mają być pokazem siły szyitów. Iran po raz kolejny zagroził odwetem za śmierć swojego najważniejszego wojskowego. Sytuację na Bliskim Wschodzie cały czas monitoruje nasz reporter Wojciech Cegielski. Zarówno na ulicach Iranu, jak i Iraku, gdzie zginął Qasem Sulejmani, widoczne są antyamerykańskie nastroje. Hasła śmierć Ameryce były najczęściej powtarzającymi się w czasie uroczystości żałobnych w Bagdadzie. Owinięta w irańską flagę trumna z ciałem wojskowego niesiona była przez ulice Bagdadu. Wieczorem ma dotrzeć do świętego dla szyitów miasta Karbala, a potem zostać przetransportowana samolotem do Iranu, gdzie jutro planowany jest pogrzeb generała. Irański prezydent Hassan Rouhani, który odwiedził rodzinę wojskowego, zapowiedział zemstę za jego śmierć. Mówili o tym również w wydanym właśnie oświadczeniu przedstawiciele irańskiej gwardii rewolucyjnej. Generał Qasem Sulejmani od ponad 2 dekad dowodził operacjami militarnymi Iranu na Bliskim Wschodzie. Jego oddziały wspierały syryjskiego prezydenta w brutalnych działaniach wobec opozycji. Zarzuca się im też udział w aktach sabotażu w Iraku, Jemenie czy Arabii Saudyjskiej. Sulejmani miał też doradzać irackim władzom, w jaki sposób pacyfikować niedawne antyrządowe protesty. Z tego powodu część sunnitów w Iraku i w Syrii świętowała w ostatnich godzinach jego śmierć. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A Pentagon twierdzi, że wojskowego zabito, bo planował ataki na Amerykanów. Rosyjska ropa znowu popłynęła do białoruskich rafinerii. To efekt zawarcia porozumienia na pierwsze w tym roku dostawy. Włodzimierz Pac jest w Mińsku i ma najnowsze informacje. Do końca dzisiejszego dnia Białoruś ma otrzymać pierwsze 6 tysięcy ton rosyjskiej ropy w tym roku. Rosyjska spółka Transnieft, która jest właścicielem ropociągów, poinformowała, że ma umowę na dostawę na Białoruś 133 tysięcy ton ropy. Dzięki tym dostawom obie białoruskie rafinerie z wykorzystaniem istniejących zapasów mają pracować stabilnie w tym miesiącu. Kwestię dostaw ropy omówili w południe premierzy Rosji i Białorusi Dmitrij Miedwiediew i Siergiej Rumas. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.

Miva Davis. Może niewiele osób to dzisiaj pamięta, ale pisał i napisał tyle wspaniałych popowych melodii, tyle wspaniałych utworów z zespołem Ice House nagrał. Warto to przypomnieć. Ten kącik na początku każdej godziny w styczniu, on jest zatytułowany bardzo prosto. Dla Australii właśnie muzyka twórców stamtąd jest prezentowana. Ice House, przed chwilą płyta Measure for Measure. To były jeszcze lata 80. i Angel Street. Gość, przypomnę, że jeszcze dzisiaj przed nami i druga część spotkania z Ofelią i zupełnie nowy Pearl Jam. I gość za 4,5 minuty. Tymczasem plebiscyt z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Proszę sprawdzać to na stronie 95@polskieradio.pl albo po prostu na stronie głównej Polskiego Radia. Tam jest stosowny odnośnik. Lista utworów wyłożona do głosowania. Proszę wybierać, przebierać, przesłuchiwać, przypominać sobie. No i oddawać głosy. Wybieramy te najważniejsze piosenki w historii, 95-letniej historii Polskiego Radia. No i to jest moja kolejna przypominajka na dziś. Składy jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Serca bicie, wiatrem śmiechem. Winnym wiatrem śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. I feeling. I feeling. Myślę, że on to miał. Jak mało kto, Andrzej Zaucha, byłaś serca biciem. 95 lat Polskiego Radia i plebiscyt na to właśnie 95-lecie, na najlepsze Państwa zdaniem piosenki w historii Polskiego Radia. Proszę sprawdzać 95 pisane cyfrą .polskieradio.pl i wybierać utwór Andrzeja Zauchy. W wykonaniu Andrzeja Zauchy to jedna z propozycji. No a teraz 17 minut po godzinie 18. Gość anonsowany, Marek Napiórkowski. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. No to tak, prawie całe kółko się domknęło i jeszcze mnie brakowało w tym kółku, tak? Nas brakowało właściwie, Anny Gacek i mnie. No nie wiem, jakie kółko, ja wiesz... Z wywiadami, z opowieściami. No, i tak dalej. Trochę poopowiadałem już, bo płyta wyszła 3 miesiące temu. Natomiast faktem jest, że akurat zdarzenie, które miało miejsce w Trójce, to było bodaj w styczniu 2016 roku. Tak, to było właśnie wtedy. Mhm. W związku ze smutną okolicznością odejścia Davida Bowiego zadzwoniłeś do mnie i zaproponowałeś mi, żebym zagrał dwa utwory podczas koncertu trójkowego z repertuaru artysty. No i tu sytuacja jest dosyć ciekawa o tyle, że oczywiście świadomość jego wybitności mi towarzyszyła przez całe życie dorosłe, natomiast to nie był artysta, którego ja słuchałem z wypiekami na twarzy. Znałem oczywiście to i owo. I tak myślę sobie, a może by spróbować, jak to się teraz często mówi, wyjść ze strefy komfortu i zobaczyć, jakby przymierzając się do zagrania tych utworów, oczywiście swoim językiem, zobaczyć, co tam jest takiego, że rzesze ludzi od lat mu kibicują. No i wtedy wysłałeś mi 20 numerów, wybrałem Space Oddity Absolute Beginners, zagrałem z Janem Smoczyńskim, z Pawłem Dobrowolskim w Trójce i wtedy przyszła mi do głowy taka myśl, że kiedyś z tymi panami dwoma, z syntezatorami analogowymi i właśnie z perkusją bez basu, będę chciał nagrać płytę. Miałem inne płyty do nagrania, to je nagrałem, no i teraz mamy taką. Bardzo proszę, no to jeszcze zanim Bowie z tej płyty, to jest dosyć ekspresyjny, mocny fragment zatytułowany Brainstorm. poszło. Marek Napiórkowski, Jan Smoczyński, Paweł Dobrowolski, Luis Ribeiro i Adam Pierończyk. To skład tej płyty Brainstorm, utwór drugi. Album jest zatytułowany Hipokamp, jego główny sprawca, czyli Marek Napiórkowski, u nas w studiu. Zresztą ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu tak sobie pięknie odmierzamy tę twoją rzeczywistość, prawda? Artystyczną. No tak, trzeba przyznać, że jakoś tak się składa, że co rok prorok teraz. I jak coś takiego, z czym chcę się podzielić, to goszczę w tej audycji. I grałeś dla nas sesję, nagrywałeś tutaj z przyjaciółmi, znanymi zresztą również, ale jak wszedłeś teraz do studia, chciałbym, żebyś się z tego wytłumaczył, bo tak mówisz, no wiesz, no tam no co, Mino Sinelu, tam jeszcze tak kilka nazwisk wymieniłeś i ja tak myślę sobie, Napiórkowski naprawdę, tak na luzie? No nie, to tak, bo rozmawialiśmy poza anteną o tym, że z tą płytą Hipokamp ruszyłem trasę i zagraliśmy 13 koncertów na przełomie października i listopada, rozpoczynając od Jazz Jamboree w Warszawie. I jako, że na płycie gra na instrumentach perkusyjnych Luis Ribeiro, a i pojechał w trasę z Hansem Zimmerem światową jakąś taką, co to się nigdy nie kończy, no to miałem telefon, zresztą miałem okazję z nim wcześniej grywać, do Mino Sinelu, czyli pana, który jest takim najbardziej utytułowanym użytkownikiem, jakby tych wszystkich, jak to mówimy kolokwialnie, przeszkadzajek. No i Mino przyjechał i zagraliśmy 13 razy z nim i tak się śmieliśmy, bo grając w Lusławicach w Centrum Pendereckiego, ja zobaczyłem na taki program wydrukowany i patrzyłem, że i Jan Smoczyński, i Dobrowolski, Paweł i ja mieliśmy wpisane w swoich krótkich życiorysach, że graliśmy z Mino Sinelu. Ten Mino zagrał także z nami w tym składzie i tak trochę prześmiewczo zapowiedziałem, proszę państwa, grał z Weather Report, z Milesem, ze Stingiem, z Peterem Gabrielem. No czas najwyższy, żeby zagrał z nami. A teraz my. Miałeś taki rok w ostatnich długich latach, kiedy mogłeś sobie pozwolić na delikatną dezynwolturę. Na zasadzie, dobra, okej, mogę gitarę zawiesić na kołku. Odpoczywam. Wiesz co, nie wiem, czy miałem, ale teraz mam takie troszeczkę, to mówiliśmy o tym też przed anteną, ale jak te płyty powstają? One powstają na zasadzie takiej troszeczkę intuicyjnej i pewnych zdarzeń subtelnych. I na przykład w przypadku tej płyty zagraliśmy w studio Agnieszki Osieckiej utwory Bowiego w tym składzie. Usłyszałem to brzmienie i to był rodzaj impulsu. Wiadomo, że to był przypadek. Ja pierwszy raz w życiu grałem w tym składzie z tymi panami wtedy tego Bowiego. I powstało coś. Teraz, po nagraniu tej płyty, mam pierwszy raz taki moment, że jakby nie mam takiej gonitwy i nie mam nowego pomysłu. Czekam na ten intuicyjny znaczek i tym samym po... To ja ci tutaj coś... No to właśnie, to się tak nie dzieje. To nie jest... I powiem ci, a jeśli zaś chodzi o odkładanie gitary, to pewnie nie powinienem tego robić, ale mi się zdarza pojechać na wakacje na 2 tygodnie, na narty i odpuścić tą gitarę. Już po tylu latach naciskania tych strun... Tego wszystkiego. Trzeba czyścić głowę. Oczywiście trzeba się utrzymywać też na pewnym poziomie. To jest taki zawód jakby... Znaczy zawód. To też jest pasja, droga, piękna rzecz. Będziemy cię może jakoś twórczo niepokoić, to może znajdziemy pomysł. No, naprawdę. Koniecznie. A powiedz, o kolejnych koncertach są? Tak, teraz będzie taka mniejsza troszeczkę odnoga, będzie kilka koncertów, jeszcze nie wszystkie są jakby potwierdzone, ale te, które już na pewno, to 18 lutego w Teatrze Roma, 19 w Teatrze Starym w Lublinie, 21 zagramy w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku i w Filharmonii Łódzkiej 22 lutego. A o, proszę pana, czy to zawsze muszą być takie miejsca, już teraz takie... Oh. Nie, to właśnie nie zawsze tak jest. Bardzo lubimy grać też w klubach, to tak brzmi jakby. Natomiast muszę powiedzieć, że cieszę się, że jakby przez te, analizując całą tę moją drogę koncertową, że coraz częściej gramy w takich miejscach, w których ludzie mogą usiąść i z pewnym skupieniem odebrać tę muzykę. I to nie jest tak, że my cali na biało wychodzimy w tych teatrach, albo w filharmoniach i nie można bić brawo między... Nie, to się wszystko odbywa dokładnie tak samo. Natomiast to są fajne sale, zazwyczaj. Ja to po prostu nazywam dostojeństwem. Och, jak pięknie to brzmi, dziękuję bardzo. Absolute Beginners, czyli żółto dzioby, Dziewiąty utwór na tej płycie za chwilkę przed Państwem. Hipokamp, jeszcze raz przypomnę, to jest tytuł tego albumu. Marek, czy możemy się tak umówić, że możemy się nie umawiać? To znaczy zostawmy sobie te drzwi otwarte, złapiemy Cię. Dobrze, czekam, czekam na impuls. Marek Napiórkowski, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. with eyes completely open, I absolutely love you. No między innymi to są takie frazy śpiewane z tego utworu, ale też główne motywy, oni zagrali to tutaj po swojemu. To bardzo dobrze pamiętamy. Absolute Beginners. Tym razem Marek Napiórkowski, jego zespół, płyta Hippocamp i hołdy. Nie tylko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2016 roku, kiedy to był bardzo smutny styczeń, ale również po latach. Dobrze, że to się tu znalazło i Space Oddity i właśnie ten utwór Absolute Beginners. Za 23 minuty 19. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. To my się przenosimy już szybciutko teraz do najlepszego koncertowego i studyjnego muzycznego miejsca na świecie, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Tam z kwartetem smyczkowym czeka na Państwa Ofelia. Oto część druga jej sesji. Choć sama częstować ciebie chcę, jest ślad, coś inny ma kolor, już wiesz. Spokojnie paczuli nakarmię cię. Chociaż wiem, nie zgubisz mnie, zapamiętaj zapach ten, co zburzył krew w nas. Żywicy sen, twój smak, mój lęk, nie. Zawsze, gdy będziesz tego chciał, znajdę. Choć wcześniej niewiele stało się, mam szyję strusia. Chociaż wiem, nie zgubisz mnie. Ach, ten, co zburzył krew w nas, żywicy sen, twój smak, mój lęk, nie uciekam. Znajdziesz mnie w ucinku też, zawsze, gdy będziesz tego chciał. Płyty debiutanckiej Ofelii, no to teraz w takiej właśnie wersji, bo to wszystko pewnie wymagało przygotowania. Długo ćwiczyliście przed tym spotkaniem? Bardzo chcieliśmy poćwiczyć więcej, ale chyba w sumie dobrze tak wyszło, że mieliśmy tak naprawdę wszystko na świeżo, bo tak naprawdę trochę jest tak, że w momencie, kiedy niewiele razy nawet się przepróbuje utwór, to towarzyszą temu jakieś takie wyjątkowe emocje. Mhm. I nawet rozmawialiśmy o czymś podobnym na poprzednim spotkaniu, kiedy powiedziałeś mi, żeby czasami brać lepiej to, że lepiej czasami brać tą pierwszą wersję, tak. Bo towarzyszą właśnie jej jakieś wyjątkowe emocje. I chyba dzisiaj było podobnie, tak coś mi się wydaje. Jeszcze będzie. Ofelia, czyli Iga Kreft, przypomnę, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak, czy jest. Takie coś będzie również na tej trasie wiosennej? Tak. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie zrobimy wszystko, żeby tak było. I myślę, że no, tak naprawdę w żadnym z tych miejsc nigdy w życiu nie grałam. Może z częścią osób, które pojawią się na tych koncertach, już się zobaczyłam kiedyś. Mam taką nadzieję, że przyjdzie kilka osób, które już odwiedzało nas na koncertach. Ale zdecydowanie to jest gdzieś dla mnie bardzo ważny element takich właśnie występów. Zależy mi na tym, żeby towarzyszyła temu wyjątkowa atmosfera i żeby... Ja sama jako odbiorca bardzo to lubię, kiedy idę na koncert jakiegoś ukochanego artysty i kiedy czuję, że to jest również dla niego wyjątkowe przeżycie, że czuję, że to jest wyjątkowa energia, że to nie jest odegranie tego, co już grał miliard razy, tylko że jest to jakieś specjalne wydarzenie. I tak też ja chciałabym traktować swoje koncerty. No to jeszcze chcielibyśmy właśnie coś takiego usłyszeć na finał waszego występu tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę państwa, oto grande finale tej krótkiej sesji, krótkiej, ale treściwej, innej, być może dlatego tak rzucającej się na uszy. Uwaga, uwaga, Ofelia, część czwarta. Proszę bardzo dokładnie tego posłuchać. I see the world. wait up in the dark for you to speak to me. Być może to będzie któryś z singli, które wrzucali na święta. No ale one w sumie nie są nowe, także liczę na coś z nowego albumu. Czyli to nie będą dla nas nowe single, dlatego liczę, że to będzie naprawdę coś nowego. Najdłuższe minuty w tym roku, cierpliwości. To jednak mi brak. Spokojnie, spokojnie, jeszcze jakieś pół godziny. Może coś zjedz. Żołądek mi ściska. Smażę naleśniki i nie mogę się skupić. Co drugi przypalam, czytając komentarze. Ja myślę, że ludzie będą nas chcieli udusić za to. No właśnie, trochę się boję teraz, szczerze mówiąc, jak tego słucham. Kochani fani zespołu Pearl Jam, no to jest nowy Pearl Jam, zupełnie nowy Pearl Jam, bo czegoś takiego jeszcze chyba nie słyszeliście. Wiesz, dlaczego cię o to poprosiłem i dlaczego cię męczyłem o Pearl Jam na tej sesji? Dlaczego? Bo zaśpiewałeś fragment utworu Black genialnie podczas naszej rozmowy. A to było słychać? Tak. Ja cię kręcę, ja tego nawet nie wiedziałam. Tak. Tak. To było słychać, jak zagraliśmy równolegle, kiedy się żegnaliśmy, kiedy wychodziłaś tak, po wywiadzie pamiętam. I zaczęłaś to śpiewać. I to było genialne antenowo, w związku z tym pomyślałem sobie tak. Zresztą mój kolega redakcyjny, największy fan zespołu Pearl Jam w Trójce, czyli Christian Hanke, przed chwilą napisał: zabiją cię. Po prostu jest już wyrok. Bo on też czekał na ten nowy utwór zespołu Pearl Jam. No to się chyba trochę też doczekał jakby. No, czy ja wiem? Nie wiem, czy jestem godna, żeby tak w ogóle mówić, bo dla mnie Pearl Jam to jest top of the top i tutaj też się kłaniam wszystkim właśnie Państwu, którzy zapewne czekacie na ten singiel. Ja też czekam, stojąc i śpiewając Release Me, czekam, licząc, że właśnie Eddie Vedder i cały zespół Pearl Jam mnie uwolnią z tego właśnie oczekiwania. Okej, okay, ale będziesz w Krakowie na koncercie? No taki mam plan, oczywiście. Nie mogę tego przegapić. Pierwszy, drugi, trzeci rząd? No tak się będę pchać, ale nie wiem, czy dam radę. Okej, ale kochasz ich miłością pierwszą i niezbywalną. Tak, zdecydowanie tak. Moja cała rodzina patrzyła na mnie jak na wariatkę, jak wróciłam po pierwszym koncercie, na którym byłam i mój tata kiwał tylko głową, kręcił przecząco głową, jak można płakać, jak można tak płakać na koncercie czyimś stojąc w pierwszym rzędzie. No tato, tak można tak płakać, jak się tak kocha jakiś zespół. No dobrze, super. Myślałem, że to będzie Present Tense, bo na to się trochę namawialiśmy, ale zdecydowałaś się na release, czyli finał, epilog płyty ten. Tak, może dlatego, że gdzieś usłyszałam w domu najwyraźniej aranż w głowie do tego i no, nie musiałam specjalnie nic dużo robić, bo Kuba tutaj zadbał o wszystko i szczerze mówiąc właśnie jak słuchałam tego pierwszy raz, to byłam naprawdę szczerze zachwycona. Mhm. I trochę się tak czuję, jakbym taki prezent sobie sama dzisiaj tutaj z moim kwartetem wspaniałym zrobiła, późnoświąteczny. Iga, dożyjemy koncertu w Krakowie? Jakoś trzeba dać ja radę. Ja mówię o fanach zespołu Pearl Jam, ale myślę, że nam jakoś to... chyba trzeba dać radę. Może jakoś wybaczą. Ale to może gdzieś wyjedźmy po prostu, ukryjmy się gdzieś. Proszę Państwa, to było wszystko po to, żeby jednak też muzyka i głos Ofelii Państwu się do pięknych rzeczy przydał i żeby go Państwo lepiej poznali. No i takie oczekiwanie przy Trójce, dlaczego nie? Proszę jeszcze przez kolejne godziny z nami zostać. Iga, bardzo, bardzo Ci dziękuję za wszystko. Trasa kiedy startuje? Przypomnij. Pod koniec marca. pod koniec marca. Proszę, proszę, zapraszam wszystkich chcących odwiedzić na moje social media. Tam są szczegółowe informacje, bo szczerze mówiąc jeszcze w głowie mi leci release mi, więc daty w tym momencie nie podam. Bardzo ci, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również bardzo. I jak będzie się trasa kończyła, albo nawet w środku, to przyjdź i powiedz, jak idzie. Z wielką Dobra. Przyjemnością cię tutaj Cudownie. Podejmiemy. Bardzo dziękuję i na pewno odwiedzę. Dzięki, do usłyszenia. Iga Kreft, czyli Ofelia. O tak właśnie. Proszę państwa, no to jeszcze jeden utwór przed godziną 19. Przypomnę państwu o plebiscycie na 95-lecie Polskiego Radia. Proszę wybierać, przebierać na naszej stronie 95.polskieradio.pl. A ja w poniedziałek najbliższy będę miał z państwem przyjemność się spotkać w specjalnej tonacji, bo dwugodzinnej między 13 a 15. Proszę w tym celu przypomnieć sobie, czy tutaj w Trójce nie ma gdzieś jakichś dobrych, naprawdę dobrych aniołków. Pa, pa. I doubt that the plastic flowers could speak my words. It feels unreal to stand in there and share my thoughts. I see you sometimes in the white dream. Beyond the darkness, it's still so comforting. Wordless love shall never pass. The little light you left inside will keep me warm. No one can tell what's coming. Beyond nothing I appreciate we've been there. Zapraszamy